She needs a man to dominate her. To make love to her enough to make her love him. A man like you. Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Vi er podcaster, der kan kurere hovedpine og nedslidte tånegle. Mit navn er Morten Sigger, og med mig i dag har jeg vores C-line Dr. Evil, a.k.a. Niels Hansen. God aften, Niels. Good evening. Er du klar, frisk og ond? Ja, selvfølgelig. Man kan ikke være andet i selskab med, når man har været i selskab med en anden god baddie. Præcis. Og dernæst, Christoffer, hvor er mit smartwatch, Abelgaard? Well, hello, Morten. The name's Christopher. Christopher Abelgaard. Ja, hvorfor? God aften, du er også klar. Kan vi omvendt det der? Ja, det var omvendt, ja. Fuck it up. Okay, godt. That was stirred, not shaken, det der i hvert fald. Videre, bare videre. Vi kan fix it in post. Ja, den bliver nok, ja. Og sidst, men ikke mindst, Kasper. Hvem fanden er ham den anden, jeg blev med at snakke om, Jensen? I felt a slight stiffness. God aften. Coming on. From behind, eller bare sådan generelt? Bare sådan generelt, aften, tror jeg. Bare sådan generelt. Du er også klar? Helt sikkert. Og frisk, og har en lille martini stående ved siden af dig, eller et eller andet. Det er faktisk rødvin, men det går nok under alle omstændigheder. Det er okay. Ja. Jeg er faktisk ikke, jeg er jo egentlig ikke den store Bond-fan. Altså, jeg ser dem altid. Ja. Og jeg går da også i biografen, når de kommer, men det er ikke sådan noget, jeg går og glæder mig til, at der kommer en ny Bond. Spændende. Dem vil jeg gerne lige tilbage til. Først, så synes jeg, Niels, det var dig, der valgte filmen den her gang. Ja. Skal du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, vi har set, og hvorfor du valgte den? Jo, lad mig starte med, hvad det er, vi egentlig har set. Bond er tilbage i Hendes Majestæts hemmelige tjeneste. I den 6. film i den officielle Bond-serie har Sean Connery spillet håndklædt i ringen, og rollen spilles for første og sidste gang af George Lazenby. I denne film kommer Bond i nærkontakt med The Woman, Contessa Tracy DiVincenzo, som man forelsker sig i og bliver gift med i filmens slutning. Inden da har han måttet kæmpe mod Blofeld. Blofelds højre hånd ømmer Bond, en masse skiløbere med maskingevær, samt løbet hornet lidt af sig med nogle af de 12 styk smukke kvinder, der udgør Blofelds Angels of Death, der er en del af hans skumle plan for menneskeheden. Spændende. Og der er en lille spoiler. Ja, men jeg tror, at den har ligesom overskrevet den der aldersgrænse der, når den er lavet i 69, så 45 år, så tror jeg, de fleste, de ved det. Det er jo ikke noget af... Det er noget, der bliver også bliver refereret til nogle af de senere filmer også. Yes. Godt. Hvorfor valgte du Bond? Og den her? Jamen altså, for det første, så synes jeg, det er jo på tide. Nu er vi, du fik ikke engang sagt, hvad nummer vi var af podcast dengang. Nogen af 70 eller sådan noget. Er det 71. Ikke? 71. Og så var det vel også på tide at komme i og se en James Bond-film. Og så synes jeg ikke, jeg vil være under at tage Die Another Day, som jeg ellers havde tænkt mig. Så det blev en anden af de lidt mere også sådan ret omdiskuteret James Bond-film. Som er blevet meget omdiskuteret på grund af mange ting. Men altså, efter jeg så den for første gang, jeg har ikke sådan en rigtig sådan en lang forhistorie med James Bond, fordi det er ikke nogen, jeg sådan har siddet og set sammen med mine forældre som barn, og nogen, jeg først har set, da de kom på VHS, eller jeg købte dem på VHS som teenager. Så jeg har stiftet sådan lidt skævt bekendtskab med dem. I Hans Majestæts Hemmelige Tjeneste, det er nok en af de sidste af dem, jeg har set. Og jeg synes faktisk, det er en af de bedste, for den er lidt usædvanlig i forhold til de andre. Ja. Så synes jeg, det er lidt sjovt. Jeg har en kammerat eller et par kammerater, der var inde og se James Bond-marathon for en del år siden inde i BioCity i Odense. I forbindelse med The World's Not Enough, tror jeg det var. At de så alle James Bond-filmerne op til den. Wow. Og det er nummer 19 eller sådan noget. Nej, det er nummer 18, tror jeg. 18 eller 19. Ja, de så alle sammen, og så har min kammerat, den ene af dem, han sagde, at han kunne godt tillade sig at sove under i Hendes Majestæts Hemmelige Tjeneste, for det var den dårligste af alle sammen. Og okay. det vil jeg så sige, det er jeg ikke rigtig enig med ham i. Nej, der er nok nogen, der er værre. Altså, ja. hvis jeg havde set alle Bond-filme i streg, så tror jeg, jeg ville begynde at tvivle på virkeligheden. Altså, jeg ville være i tvivl, om jeg levede i virkeligheden eller i Bond-verden. Altså, ja. Det ville sådan flyde sammen for det mig. Kunne med, altså, ja. Det kunne være værre film at se i streg, ville jeg sige. Jo. Men, jeg har set, det er så lidt sidespring, jeg har set alle Olsenband-filmerne i som maraton, 14 styks. Shit. Og jeg sov ikke til nogen af dem. Du er vanvittig. Men det var så også meget sjovt, fordi den blev startet med, at Morten Grundvald var inde og introducere dem, og Jes Holtsø, tror jeg det var, han kom ind og afsluttede det til allersidst. Så man fik sådan et stjernestøv over det, med de to der. Det må man sige, det lyder fedt. Ja, det var godt og vel 28 timers Olsenband der i stranden. Jeg vil også forvente, at hvis der skulle være et James Bond marathon, så skulle der i hvert fald være en James Bond til stede. Ja. Altså med den der James Bond marathon, de lavede i BioCity, der var det simpelthen for at komme i Guinness rekordbog, at de lavede det. De kom også i, og jeg tror den er i stadigvæk. Man kan sige, at de har også det til fælles, at der er en temamelodi, som virkelig slår igennem i ja. Ja, lige præcis. Mm. Men noget af det, jeg synes, det kunne være sjovt lige at runde, som du var inde på i starten, Kasper, vores forhold til James Bond. Mm-hmm. Hvad jeres forhold er til den, og også den her, hvis det er, men mere sådan, hvordan om I er kæmpe James Bond-fanatikere, eller synes, det er noget værre bras? Jamen, det kunne jeg skulle tage den videre, så. Yes! Altså, det er sådan noget, jeg har set, når det er kommet i fjernsynet. Så mange søndag eftermiddag, synes jeg, som kan huske, så sender man James Bond på DR1 eller DR2 eller sådan et eller andet. Og, det er så der, Christoffer, han har valgt at se Beverly Hills i stedet for. Ja. Men det har så også betydet, at kronologien for mig er sådan rimelig fucked up. Jeg har aldrig sådan set dem i den rigtige rækkefølge. Og det er også min viden om, hvorfor en skuespiller der var, hvornår og sådan noget. Det har også altid været sådan helt fucked. Det er først her i de senere år, at jeg sådan begyndte at få styr på det. Men jeg har altid godt kunne lide sådan den der sådan lidt tegneserieagtige ting ved James Bond og det her med gadgets. Det har jeg altid, i hvert fald dengang jeg var lille, der synes jeg det var klart det fedeste, når han skulle ned og besøge Q, og så man skulle få at vide hvorfor nogle gadgets han havde. Og derfor så synes jeg også, at det er rigtig ærgerligt, det der er sket med James Bond her i de senere år, hvor at, der er den her tendens til, at alting det skal være mere realistisk, og det gælder også Batman og alt muligt mærkeligt. Man hiver charmen ud af de her fabelagtige historier. Blame Christopher Nolan. Ja. Så, det er det, han skylder, at James Bond der er gået fuldstændig ned om hjem. Ja, og så... Jeg vil faktisk afsløre her med det samme. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide George Lazenby som James Bond. Også måske netop fordi han har ikke det største sådan dramatiske spekter at bevæge sig indenfor. men det synes jeg på en eller anden måde passer meget godt til min idé om James Bond. Altså han skal ikke kunne ret meget andet end at se cool ud og så lige blinke til damerne og så skyde nogle bad guys og sådan noget. Det synes jeg han gjorde rigtig godt. Yes. Christoffer, hvad med dig? Ja, altså, hvad skal jeg sige? Altså, jeg tror, ja, altså, jeg så jo Bond, da jeg var yngre, sammen med min far og sådan noget, så der legede vi den på Moviebox, og så tror jeg, det var bare sådan en Roger Moore Bond-film, vi så, og så, Sean Connery Bond. Ja. Men jeg tror sådan lidt, at jeg har det sådan, jeg kan rigtig godt lide de, Jeg har det sådan, det er meget op og ned, synes jeg, men jeg synes, de fire første Bond, altså Dr. No, From Russia With Love, Goldfinger, You Only Live Twice og Thunderball. Det er sådan min yndlingsbond, tror jeg. Det var så fem. Yeah. Ja, fem, undskyld. De fem første, sorry. Thunderball også, fordi den er jeg også rigtig glad for. Det tror jeg er min yndlingsbond, og jeg tror, jeg er mest til Sean Connery. Jeg tror faktisk kun, jeg kan lide en af Roger Moore-filmen, og det er Octopussy. Så de nye kan jeg også meget godt lide. Jeg kan meget godt lide, jeg synes Skyfall ligger så også for mig som en af de bedste Bond-filmer, der er lavet. Men ellers så synes jeg, det er meget op og ned. Jeg synes, Ja, nu kommer vi til at snakke om den her film, jeg synes altså ikke... Nej, det skal vi ikke gøre nu. Ja, okay, vi kører lidt med det. Men mit forhold er nok lidt, at jeg er helt klar til, at Sean Connery er den rigtige Bond for mig. Ja. På de fem første Bond-film. Og så er det ligesom, så synes jeg, man har fået det bedste ud af den franchise. Og så kom der lidt nyt sådan hen ad vejen, og Skyfall og Octopus, som vi har snakket med, så synes jeg, så er det langt mellem de rigtig gode. Altså, jeg synes for eksempel hele hvad hedder de... Dalton, eller? Ja, tak. Ja. Timothy Dalton, synes jeg var lidt træls. Jeg synes ikke rigtigt, at nogen af de film, der sådan virkelig er gode. Der er selvfølgelig den der med en meget ung, Benicio del Toro, eller? Ja, The Living Daylights, hedder den ikke det? Nej, License to Kill. Den er også okay, ikke? Men... Og så er der GoldenEye, den er også sådan okay, men så er der virkelig også, så gik det bare ned ad bakken også, ikke? Altså, så der var også brug for, at der skete noget med Casino Royale, ikke? Altså, The World is Not Enough, og Die Another Day, altså, det er jo frygtelig film. Det synes jeg i hvert fald. Så det er mit forhold til Bond, det er, jeg har det der nostalgiske forhold, og jeg kan godt lide Bond-figuren, men ja, det er godt, der skete noget nyt, synes jeg. Jamen, der er enig, jeg har lidt på samme måde, eller jeg har... Jeg er lidt i tvivl om, jeg har set alle Bond-filmene. Jeg tror for eksempel ikke, jeg har set den her før. Skræmmende nok. Så det er ikke sådan en hellig religion for mig, men jeg har set de fleste. Og ja. I min bog er det klart, altså Sean Connery, han er James Bond. Og, ja. Og så er der nogle andre, som prøver at spille James Bond. Men det jeg godt kan lide er jo, at hver person tilfører James Bond noget anderledes. Altså, det er jo ikke samme James Bond, vi får, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sjovt, når vi har så mange forskellige personligheder, som spiller samme person i bund og grund. Og så se, hvordan de... måder at gøre det på. Ja, altså hver deres take på rollen, ja, og selv de nyere, som måske ikke er... Ikke lige Daniel Craig's, synes jeg også er ganske gode, men ellers, at... Det er måske ikke de bedste Bond, men det er jo bare en anden måde at spille det på. Jeg synes, det er sjovt at se, og derfor glæder jeg mig også altid til at se en ny James Bond, for at se, altså hver gang vi får en ny James Bond, for at se, hvordan de, deres tilgang til rollen er. Ja. Så, men det var også med Roger Moore, det er jo nærmest sådan, det bliver jo sådan en helt komedie, ikke? Altså jeg synes ja, jo, man var jo meget i far for at slå hele figuren ihjel, synes jeg. Altså, jeg synes, som sagt, jeg synes Octopussy var en udmærket Bond. De forsøgte jo også at få den, altså... Octopussy, den kom efter For Your Eyes Only. Ja. Og det havde de jo efter, og For Your Eyes Only kom efter Moonraker, ja, som jo var James Bond-folkenes sådan forsøg på at eftergøre Star Wars. Ja, jeg tror faktisk... Altså, med For Your Eyes Only forsøgte de at få den bogstaveligt talt nede på jorden igen, altså. Ja. Der er også referencer til, han er ude og lægge blomster på, hvad hedder hun, Tracy's grav i starten af For Your Eyes Only også, jo, altså. Og han er meget mere mørk og ond i den. Det var så ikke noget Roger Moore var så vild med i virkeligheden, at han skulle spille ham på den måde der, men han er meget mere sådan kynisk, ligesom Sean Connery han var, altså, og læsen vi for en sags skyld også. Det der, hvor han skubber ham ud over klippen, ham der i bilen. Ja, hvor de sætter de der forbryder i den bil, hvor han sparker til den, og det var ikke noget Roger Moore altså, sådan set var helt så vild med, og det er ikke noget han har været vild med siden han lærte den scene der. Men den passer ikke helt til hans måde at spille James Bond på, mener. Jeg har så lidt mit indtryk af Roger Moore som James Bond er lidt det han giver af sig selv i Cannonball Run. Så lidt ja, at det er også at det er også Roger Moore, og ja. Det er jo også ren spoof på James Bond. Jamen det er det, og det er sådan mit indtryk af hans James Bond tilgang. Ja. Det er sådan lidt det. Ja, men han spiller også ligesom de uheldige helte, ikke? Det er sådan lidt samme rolle, han spiller. Ja, og det er jo en videreudvikling af The Saint også, jo, altså. Ja. Som er endnu en af de der klassiske figurer også, jo. Nu kom jeg ind i det lidt sent med de der James Bond-film, og jeg vil sige, at jeg er sådan lidt en James Bond-fanboy, altså, for jeg kan godt lide de fleste af James Bond-filmerne gennem årene, altså. Jeg er ikke så vild med de der meget fjollede James Bond-film, som for eksempel Diamonds Are Forever, som kom lige efter den her med Sean Connery, med de der to Winter Kid, de to homoseksuelle hitmænd, hvor den kører fuldstændig over i den anden grøft i forhold til den her. Og i Moonraker, hvor Jaws han får en kæreste op på den der rumstation. Og... Mm. Ja, Moonraker er fuldstændig frygtelig. Der er nogle gode ting. Der er nogle gode ting nede på jorden, hvor man møder Michael Lonsdale. Altså hans figur som skurk er sådan set udmærket, men når de kommer op i rummen, så er det effekterne, der tager over, og det synes jeg ikke om. Jeg kunne så godt lide Timothy Dalton. Jeg kunne godt lide hans, den der mørke, også den der kyniske stil, han havde i den. Og også det der med, han nærmest, som han så også sidenhen har indrømt, da han spillede det jo nærmest som ham, det var Shakespeare. Okay, ja, det giver faktisk god mening. Og Pierce Brosnan kunne jeg også godt lide som James Bond, men jeg kunne ikke lide hans film. Jeg kunne godt lide Goldeneye. Nej, ja. Men altså, Pierce Brosnan var en god James Bond, men han havde nogle frygtelige James Bond, man også skulle have arbejdet med. Jeg ved altså ikke rigtigt, men jeg synes, han var en god James Bond. Altså, jamen, jeg synes også, han var god. Ja, han passede godt ind i rollen, og det er lidt sjovt at tænke på, at han faktisk... han var allerede blevet tilbudt den før Dalton tilbage i 80'erne. Og ligesom Dalton, han var faktisk blevet tilbudt rollen i den her. Det var Roger Moore vel også. Var det ikke der, han sagde nej på grund af The Saint? Jo, det kan godt være. Ja, den kørte bare en stav i dengang. Men hvad hedder Dalton, han mente jo ikke, han var for ung til at spille Bond i den her. Og det er, hvad han Lazenby var jo også den yngste, der har spillet Bond, som var en 28 år, sådan den her. Ja. Vi kan lige så godt åbne op og komme ind om filmen. Hvis man bare lige vil runde det der med Pierce Brosnan, hvorfor jeg ikke synes, han er en god Bond. Jeg synes bare ikke, han virker sådan særlig kapabel. Altså, jeg tror ikke på, at han er en actionmand. Det tror jeg, det køber jeg bare ikke. Og det er sådan lidt det samme problem, jeg har i den her. Jeg tror ikke en skid på, at han kan være en actionmand, ham her. Det synes jeg nok, han er rimelig overbevist i de scene der. Men det er så bare min holdning. I 90'erne lavede de jo en sådan en tv-stationsudgave af Muppets, Muppets Tonight. Og der er han med, hvad hedder Pierce Brosnan i et afsnit som Pierce Brosnan og som James Bond. Og hvor han går fuldstændig sådan det rent slapstick. Hvor han er inde ved Bonsen og Beaker og får udleveret gadgets og sådan noget ligesom Arme, det var Q. Og han smadrer hele studiet, og det hele går fuldstændig amok. Altså, så den burde du se, Christoffer, hvis du... Jamen, det gør han jo ikke mere til en action, mand. Det siger jeg heller ikke, men det lever lidt op til dine tanker om ham, sådan set. Fordi men Christoffer, baserer du det udelukkende på hans sådan glatte udseende? Fordi det har han. Jeg tror bare ikke på, at han... Altså, det er bare, når jeg ser... Det er jo det, jeg synes, det var så fedt ved at se Dalen Craig som Bond. Det var, at man tænkte, okay, han kunne smadre nogle folk. Jeg tror på ham. Jeg tror på, at han faktisk kunne tage aktion og så være en trussel mod nogen. Jeg tror ikke på, at Chris Boswell kunne være en trussel mod nogen. Jeg tror ikke på... Lige så meget som Roger Moore, synes jeg. Altså, hvis man ser... Ja, men det er også problemet med Roger Moore. Men det er ikke et problem, man har med Sean Connery. Man tror godt på, at han kan tage affære på en eller anden måde. Det ved jeg ikke. Altså, problemet med hvis man skal derover... Altså... De tidlige James Bond, de lavede meget op til, at det her, det er en superheltefilm. Det her, det er et eventyr, som aldrig kan ske. Altså, det er jo ikke virkelige i den dur, hvor de nye James Bond er mere Bourne-agtige. At det her kunne nok godt ske. Hvor de gamle er, at vi har jo en super... Det er jo Batman, som du sagde tidligere. Det er jo Batman med sit bælte, ikke? Ian Fleming har vel baseret dem på... Jo, men filmen er også noget anderledes end romaner. Den her er så noget... Altså, den her er jo meget lig romanen. Dr. No er faktisk ikke så... Han starter ikke med at være så fantastisk, så vidt jeg husker i Dr. No. Der er han sådan rimelig... han bliver også såret og sådan noget ude på den ø der og sådan noget. Ja. Altså, jeg vil sige, at det er plusserne ved Lazenby den her... Det er sådan set, han virker mere virkelig mere sårbar. Man tror på, at han kan komme til skade. Altså, han er ikke en superhelt ligesom Sean Connery. Det var også noget, Sean det, Connery, han får lige et par rifter. Altså, han er Lazenby er sådan mere a la Dalton og Craig, faktisk. Altså, han er i den lejer der, altså, hvor Sean Connery, han vil næsten altid være den rigtige Bond for de fleste. Altså. Han er en god Bond, bestemt, altså. Jeg kom bare aldrig til at tro på Lazenby i den her film. Altså, han gør det sådan set fint nok, men jeg troede bare aldrig på, at han er James Bond. Det fik han mig aldrig overbevist om, mens jeg så den film her. Men det er jo lidt, 60'ernes udgave af de nye Bond. Altså, det er jo deres forsøg, som jeg også læste mig frem til, at de prøvede at holde sig nærmere romanerne. Ja. Og gøre den mere gritty, altså gøre det til noget, der kunne ske i virkeligheden, næsten i hvert fald. Du skal også tænke på, at den her, den kommer efter You Only Live Twice. Så ja, ja. Den mest tegneserieagtige af alle de der Bond, der har været indtil der, som en af de filmer, man har meget svært ved at se i dag, uden at tænke på Dr. Evil og Austin Powers, altså fordi at det ser i, eller i nogle af filmene er det jo ren take-off på You Only Live Twice, altså med den der Hollow Volcano og mod. Så er det faktisk en historie bag, altså. Ja. Men det vil jo hele tiden være en balance med det der med det fantastiske element. Det her med altså en superskurk, som skal være ekstraordinær på en eller anden måde. Og altså det er noget af det mest fantastiske, det er når deres planer, de er så langt ude, ikke, at man som kun en eller anden madman kunne opfinde. Altså det er et af de aspekter, jeg elsker mest ved James Bond film. Det er de der sådan totalt langt ude plots der. Også som også er i den her. Jeg synes det er et super skurkeplot, der er i den her. Det er virkelig underligt. Det er sådan, man sidder og tænker, han var fandme høj, da han fandt på det her. Ja. Og det er jo det, der er sjovt, ikke? Fordi at det er jo det, der skal adskille netop fra at være en anden Bourne-film eller et eller andet. Det er netop, at vi har det her superelement, ligesom i superhelte, altså ligesom i andre superheltefilm i Batman, hvor vi har Jokeren, som prøver et eller andet crazy, ikke? Og det giver bare ingen mening. Det er lidt det samme her, og det er jeg er helt enig i, at det er det, der gør den sjov. Jeg kan samtidig godt lide, at de alligevel så bringer, selv i forhold til det der, den idé, han har Blofeld i den med, altså hele hans plan, men så stadigvæk, at han er sådan en hands-on skurk, altså han hele tiden er med til at jagte Bond og sådan også, altså det synes jeg er ret sjovt, for det er der faktisk ikke rigtig nogen af de andre skurk, der har gjort det der, hverken før eller efter. Kommer Diamond Star Forever, kommer den efter den her? Den lige efter den her. Den starter med, at han jagter Blofeld for at hævne sig. Ja, så ryger han ned i en anden skorsten, ikke sådan der? Ja, det kan jeg ikke lige huske. Han tager ham op på helikopteren, og så ryger han ned i en anden skorsten. Er det den? Er det ikke for Yara Sony, der starter med det? Det kan være det. Der er sådan en Blofeld-klon i for Yara Sony. Ja, det er rigtigt. Det er der ikke også det gang, han tager forever? Jo, men det er også Blofeld, men det er en anden skuespiller. Man ser ham mere i den her, men i her det, for jeg er sådan, det er den med skorstenen. Ja. At den starter med... Han er ikke kun med i tre film, Blofeld. Jo, men det bliver heller aldrig rigtig sådan sagt i for jeg er sådan i starten, at det er Blofeld, men det er en skaldt mand, altså, der sidder i en kørestol, eller hvad han sidder i, og det kan næsten kun være Blofeld. Altså. Men Diamonds Are Forever, ikke den, der foregår i Vegas, der er det også Blofeld. Jo, det er også en mand, men han er stadigvæk, han jagter ham, for han skal finde ud af, hvor han er i starten af i introsekvensen til Diamonds Are Forever. Jo, det er den, hvor, hvad her det er. Det er den, hvor han er med i nogle rør også, nede i ørkenen eller sådan et eller andet, er det ikke det? Det er den, hvor der er den der falske månelanding på et tidspunkt, hvor de render rundt ude i Vegas, ude i ørkenen, hvor de kører rundt, hvor han løber forbi sådan nogle moon buggies på et tidspunkt. Det er rigtigt, og det er også der, hvor ham der, første gang vi ser ham der, den dumme amerikanske politimand, som sådan går igen i nogle af de andre. Nej, det er ikke i den der. Det er kun i to af Roger Moore. Det er, hvad her den, Live and Let Die, og hvad her The Man with the Golden Gun, det er de to, han er med i. Han er kun med i to, og det er to af Roger Moore, og det passer sådan set også mere til hans stil, at den der... Jeg mener bare, der er sådan en politi, jeg mener bare, der er sådan en jagt inde midt i Vegas på det, hvor han kører sådan op på siden i bilen, og så er han efter ham der. Ja, nej, det er ikke ham. Det er ikke den der sheriff, ham man møder i Thailand også, og ham, han jagter med de der både i Level of Dire. Okay. Ja. Men ja, fire film, ikke, ser det ud til, at han er med i. Ja. Blåfilm. Fire? Men... Nå? Jeg synes kun, jeg kunne... Nå, jamen det... Altså, You Only Live Twice, og hvad hedder den her, og hvad hedder den, Diamonds Are Forever, og så... Han er også med i Thunderball. Nej, det er Largo, han hedder i den. Der er en Blofeld-agtig en med i, ja, han er med her. I Thunderball, man ser ham bare ikke. Der står, han er med som stemme, og der står faktisk også, han er med i den frygtige Never Say Never Again, som så er et remake af Thunderball. Det har Max von Sydow spiller i, eller lagt stemmen til i Never Say Never Again. Og det er jo samme rolle i Thunderball, selvfølgelig. Jeg tror faktisk, jeg synes, Never, nu så jeg den i fjernsynet her den dag i Never Say Never Again. Jeg tror, jeg synes, det er den værste Bond-film, jeg har lavet. Altså nu sagde jeg, hvad hedder den, Spaceballs, han har sagt før, ikke? Men altså, nu, jeg tror... Moonraker, tak, ja. Men jeg tror, jeg synes, det er den værste. Den er så værd. Den er så dårlig. Det er helt vildt, så dårlig den er for, hvad hedder den, for Never Say Never Again. Også fordi jeg rigtig godt kan lide Thunderball. Så det gjorde sådan lidt ondt at se den. Og han er sådan lidt for gammel og sådan lidt. Der er på et tidspunkt, de her Bond, der er på et tidspunkt, Bond, han går rundt i sådan et par cowboy over os. Altså, det er bare sådan lidt, okay, enough said. Ja, der vil jeg så sige, en af mine, dem, jeg ikke har så meget til overs for, det er den der, selvom det er en god skurk, der er med i den, A View to a Kill med Christopher Walken. Den er jeg ikke så vild med. Også fordi det er en af de mest irriterende Bond-piger nogensinde, der er med i den. Okay. Er det der, hvor hun kører, det der, hvor de kører på den der cello-kassen? Nej, undskyld. Nej, det er Living Daylights. Det er Living Daylights, ja. Det er den, der var den der blimp, hvor de er ude ved Golden Gate Bridge. Den kan jeg godt lide. Den kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes, det er en fed slutning op på Golden Gate Bridge. Og jeg kan godt lide det der blimp og det der nede i minen og sådan noget. Nå. Og så har den jeg synes, vi skal... Grand-sang. Ja, okay. Jeg synes, vi skal prøve at snakke lidt om i hendes majestæts hemmelige tjeneste. Ja, undskyld. Det er bare det her Bond-univers. Ja, men det er fint. Josh Lazenby. Jeg synes, vi skal prøve lige at... Vi har snakket lidt om ham, Josh Lazenby. Han er jo... Han er jo lidt et utraditionelt valg som James Bond, fordi han havde kun lavet reklamer eller sådan et eller andet før, havde han ikke det? Han er ikke sådan en... Jo, han var mandlig model. Var han ikke det? Han var ikke skuespiller, som han også fortalte til dem, der har lavet filmen, at det var ikke... Han havde ikke skuespillet... Han havde ikke prøvet det før, andet end reklamer. Og han er lidt... Han er meget, altså hvis man ser i forhold til dem, der kom før, så er han et meget utraditionelt valg, men netop det, at de valgte at gå en anden retning med filmen, så synes jeg, at det er et spændende valg. Jamen jeg ved sgu ikke, altså man kan godt se på ham, at han ikke har det store repertoire, altså han har ikke de her yderområder, hvis man kan sige det på den måde. Han har jo ikke så meget erfaring som sådan en som Roger Moore for eksempel. Roger Moore har jo været med i film og serier siden midten af 50'erne. Og da han så begyndte at være James Bond der i, hvad var det, 74, så er han jo 20 års erfaring på banen. Altså. I forhold til, at han kommer direkte fra en reklamefilm, Lazenby, så synes jeg, han gør det ret godt. Men jeg er faktisk også i tvivl om, hvor god en skuespiller han er efter at have set filmen. Altså for det er også sådan, om han lidt med vilje holder det lavmælt. Altså holder... Han underspiller meget. Han er underspillet hele vejen igennem, og så er det svært at bedømme ham. Og noget af det, der irriterede mig sindssygt, var de her one-liners, han skulle fyre af en gang imellem, fordi han leverer dem utrolig dårligt. Det er ligesom Dalton faktisk, fordi det var også, når Dalton han havde de der... one-liners i sin film, han virker heller ikke naturlig med dem, som sådan en som Roger Moore, han gjorde, altså. Nej, det falder de rigtig godt, og men det falder nok også mere ind i den der slapstick-agtige måde, han har at levere rollen på. Det virker bare slet ikke her i, synes jeg. Det er bare lidt sjovt, fordi at, altså, den måde, han så valgte at spille James Bond på i mange af filmene, Roger Moore, det var jo... Han kunne jo godt være mørk, altså jeg ved ikke, om I har set, hvad den der De Vilde Gæs eller The Wild Geese med Richard Harris og Richard Burton også. Ja. Jeg har aldrig fået set den. Er det ikke krigsfilm eller sådan noget, er det ikke? Ja, det er sådan, mercenaries for hire film, hvor de skal til Afrika og befri en diktator dernede. Men der har han en utrolig mørk scene, hvor han får nogen til at æde heroin, som man så også kan dø af, ud over at snifte, så kan man også dø af at spise det. Fordi at de har slået nogen ihjel. Og det er sådan en scene, den blev lavet i, mens han stadigvæk var James Bond i 70'erne, Roger Moore. Så det er jo sådan en af, der går fuldstændig imod, hvordan han spillede det dengang. Altså. Og det er virkelig en fryd at se ham være så mørk i den rolle der. Mm-hmm. En anden ting, der er lidt sjov, det er jo, at vi netop kun ser ham i den ene film. Og jeg synes, at der alt efter, hvor man læser, så går der lidt forskellige, eller der ligger lidt forskellige grunde bag. Og det ved jeg ikke, om du ved mere, Niels. Fordi jeg har både læst, at det eneste, jeg læste, at det var hans agent, der sagde, at det var, man skulle passe på ikke at blive for meget karakterskuespiller, så han skulle lige nøjes med den ene, og så prøve noget andet. Hvor den anden så, der... jeg så dokumentaren, der er på udgivelsen på Blu-ray, som også er på en gammel DVD. Og der er der nogle meget ærlige interviews med Lazenby også, og med Dana Broccoli, Cobbys enke. Ja. Og der snakker de nemlig om, at så først i første omgang, så han kom jo fra ingenting, og så begyndte han gik sammen med alle de almindelige coolier på sættet ved her, en Lazenby. Og så kan jeg ikke huske, om det var Harry Saltzman eller Broccoli, der så har sagt til ham, men nu skal du også tænke på, du er jo ikke, du er faktisk stjernen. Og det gik ham så lidt til hovedet. Og så begyndte han så at opføre sig som en stjerne, der så også endte med, at Broccoli, han ikke vil have med i flere film. og så var okay. Der så også det med agenten, der med, at han faktisk havde sagt nej på Lazenbys vegne til at være, og skulle, han skulle have flere af de der film der også, altså. Jeg havde også, der var mange ting i det. Jeg læste også et sted, hvor der stod, at det som Lazenby synes var fedt, var netop alle de her gadgets, og han var ret sur over, at der ikke var nogen med her i. Ja. Og hvad var mere? Ja, så læste jeg også, at Broccoli, han var lidt underlig over for Lazenby. Han snakkede ikke rigtigt til ham under optagelserne, fordi at han skulle komme ind i rollen med, at han skulle være alene mod alle de andre, så han lød ham lidt værre, og på den måde var de vist ikke sådan super gode venner, for det synes Lazenby ikke var så fedt. Nej, men du skal også tænke på, at han var jo så også den yngste til at spille James Bond nogensinde, ja. Som 28-årig, og det var hans første film som skuespiller. Så han har jo ikke lært rigtig været hele moden til at få sådan stort ansvar. Der er jo også på DVD'en og Blu-ray'en, der er der også en del gamle interviews med Lazenby, fra dengang, at de lavede filmerne, og da den kom ud, hvor han hele tiden bliver spurgt, hvordan er det at skulle udfylde skoen efter Sean Connery? Mm. Det må eddermame også at være surt hele tiden, og ikke at kunne gøre det til sin egen rolle, altså hele tiden at være Sean Connerys afløser. Men, ja. Men var der også den der historie med, at han ville ikke typecastes? Jo. Det var mere, jeg tror, det var mere agenten, som Morten siger, okay. Agenten, at der havde fået det gennemført, for jeg tror, at Lazenby, ifølge de der interviews, der er på udgivelsen, der snakker han der om, at han ville gerne have jeg spillet ham et par gange til, altså. Det er meget sjovt. Han vil ikke typecastes, og så det, der sker, det er, så han overhovedet, vi ikke ser noget til ham overhovedet nogensinde igen. Jamen, han har været med i mange film siden. Han er ikke nogen af deres bænds og kendte. Han er med i en italiensk giallo, der her, Who Saw Her Die, sådan en slags Don't Look Now-agtig film, der faktisk er rigtig god arbejde, og den er lavet, 4 eller 5 år senere end den her. Og der spiller han virkelig godt i. Han må have haft nogle... han har nok fået et par skuespillelektioner siden han. Men altså, de fleste af de film, han lavede siden den gang her, det har jo været i Hongkong og i Italien. Okay. Men det er så, altså, der var vel også lagt op til, at han skulle være med i flere film, fordi slutningen, efter hvad jeg kunne læse, var i hvert fald blevet ændret, da Broccoli fandt ud, at han ikke gad have ham med. At det var jo meningen, at de begge to skulle overleve, at... Ja, den skulle have sluttet. Filmen skulle have sluttet, hvis det havde stået til Peter Hunt, instruktøren, så skulle den have sluttet, da de kører væk fra brylluppet. Ja, og så skulle det være en del af... Og så skulle starten i den næste film skulle have været der, hvor hun bliver skudt. Mm. Det var meningen, men da det så endte med, at der gik lidt skud mod inden bag scenerne, så blev den lavet om, sådan at de faktisk godt kunne afslutte den der, og så selvfølgelig køre videre i den næste film. Mm. Yeah. Men så der ikke gik alt for meget forvirring i det med, at han Lazenby skulle være med i introsekvensen, og så Sean Connery skulle overtage resten af filmen, altså det... Nå, det er lidt overraskende at høre. Jeg synes jo, det er den mest fantastiske slutning, den film, den har. Altså, jamen, det fungerer skide godt. Jeg synes også, det er det bedste ved den overhovedet. Mm. Ja, det sjove er, at det er tragisk. Meget. Og jeg læste, at det var efter, hvad var det, noget i retning af 12 timers optagelse, hvor de bare havde taget den scene om og om og om og om, at de endelig fik, fordi instruktøren han prøvede at køre ham fuldstændig ned, så han var fuldstændig nede, og sådan fik en mere overbevisende, altså fik en mere overbevisende scene ud af det. Og, ja. Men han vidste jo også godt, hvordan han kunne bruge Lazenby også, det er også, de har heldigvis... Ja. I de dokumentarer, der er på James Bond-filmen til de gamle, til og med Daltons, der er der nogle rigtig gode dokumentarer på. Altså de har heldigvis fået interviews med instruktørerne. Det er jo ikke alle sammen, der lever med. Jeg kan ikke huske, om Peter Hunt faktisk lever med, det tror jeg faktisk ikke. Men der snakker nemlig også om, at det han måtte jo bruge nogle forskellige tips, nogle forskellige tricks, for at få det ud af Lazenby, så man kunne få ud af ham, når han nu ikke var en trænet skuespiller. Så det der med at køre ham helt ud på det yderste, altså det fungerer jo. Men man gør jo også det der, altså i starten gør de jo også det der med, ligesom med Indiana Jones, der går jo lang tid inden vi egentlig ser ham. Vi hører bare hans stemme i starten, ikke? Fordi vi skal sådan ligesom eases lidt ind i, at nu der er en ny Bond, ikke? Og så siger han også det der, this never happened to the other fellow, ikke? Altså han laver sådan en intra-reference, ikke? Som måske også lidt farlig, ikke? Fordi det minder jo så også om, når du er ikke Sean Connery. Så det snakker de faktisk også om i dokumentaren, det der med, at den scene der, det var noget af det sidste, de optog. Og hvor Peter Hunt han så sagde til ham, at du skal bare sige det du har sagt igennem hele filmen, når vi ikke har optaget. Og det var så det der, this never happened to the other fella. Ja, altså. Og så introet, den der introsekvens, som er sådan kendt i alle Bond-filmen, den er også mærkelig, fordi den har kun klip for alle de andre Bond-film. Uden at man ser James Bond, skal vi lige tænke på. Han er ikke, man ser ikke James Bond, man ser kun klip med Bond-pigerne og med eksplosioner og med skurken. Ja, og det er ligesom, det skal minde os om, at... Og så kvinderne lagde jeg også mærke til, at så mindre former end det, og så de andre Bond-film, det er også lidt sjovt. Jeg ved ikke, det der 60'er. Det kan man tydeligt se, der er snippet i det der. Ja, det kan man, men det er bare sjovt, fordi det er ligesom, de sådan prøver for meget at sige til publikum, bare roligt, det skal nok gå, altså vi har styr på det her, og vi ved, at du elsker Bond, så prøv nu at se her, nu minder vi dig lige om alt det gode Bond har. Det er lidt ligesom at spille Star Wars-melodien i de nye Star Wars, og så minder folk om, nå ja, Star Wars er fedt. Det er ikke noget. Men det er jo også lidt sjovt, fordi de turde jo heller ikke, de turde jo selvfølgelig ikke putte Lazenbys navn øverst, ligesom de gjorde med Sean Connery is James Bond på mange eller på hvad som You Only Live Twice plakaten og sådan noget der. Altså hans navn på nogle af plakaterne til On Her Majesty's Secret Service er Lazenbys navn jo nærmest ikke på. Og der er det jo den der, det er en af plakaterne, hvor han ligger i sengen med pistolen, som man siger. Hvor han ligger i sengen, og hvor hans ansigt sådan set bare er en silhuet. Som om, at hvem som helst kunne være James Bond. At det er ikke Lazenbys ansigt, der er på plakaten. Det er simpelthen bare sådan en sort silhuet, som kan udfyldes af hvem som helst. Altså. Men jeg synes, det er en meget underlig måde at gøre det på. Også det med, han, på det tidspunkt, hvor han sidder inde på hans kontor, hvor han hiver gadgets op fra alle de gamle film. Ja, der kommer lige sådan lidt musik. Ja, vi hører de der ledemotiver fra de forskellige film. Ja, og vi ser også, det tror jeg måske også, jeg har lydklip her, men de går forbi en eller anden pedel, som går og fløjter temaet fra en af de tidligere bolden. Ja. Og der er også nogle andre ting, også det der med, at han kysser Moneypenny. Det mener jeg aldrig, han har gjort før. Ja, der har været meget tæt på det, nogle af dem. Ja, gør han vel lige den nye, gør han ikke? De er jo aldrig gået over den grænse. Der har jo altid været det der fløjt mellem dem, men der har aldrig været noget sådan, hvor de virkelig har kysset hinanden. Det synes jeg er mærkeligt. Daniel Craig gør han ikke? Jo, det mener jeg. Gør han det? Men Moneypenny er jo kun med, hun bliver jo først introduceret i Skyfall. Jo. Ja, men det mener jeg også, det der, han gør det, før hun bliver... Når hun bliver Moneypenny. Ja. Ja, og der er den der scene i Skyfall, hvor vi ikke rigtig ved, om de har sex eller ej, der hvor hun barberer ham. Yes. Ja. Det er under overfladen. Hvor det er rimelig implied, at de har sex, ikke? Yes. Men jeg synes, i forhold til sådan en som, hvad hedder den, Die Another Day, som var film nummer 20, hvor de virkelig hele tiden forsøgte på at lave referencer til alle de andre James Bond-film, for eksempel med Halle Berry, hvor hun kom op og havde ligesom Bruce Andrews i Dr. No. Altså, i den her fungerer det, og det er heldigvis holdt lige i starten, de der referencer. Det er ikke hele vejen igennem. Og det er sådan lidt ligesom for, at sådan, ja, altså, han er James Bond nu, og så stille og roligt, I kan lige så godt vende jer til det, og så lige lidt. Ja, lige præcis, det er sådan, de iser dig ind, ikke? På, bare, de tager dig i hånden, og så bare roligt, det skal nok gå. Ja. Det er stadig alt det, du elsker ved Bond, det er her stadig, det er bare en ny indpakning. Det er meget mere, altså de forsøgte jo at gøre det sådan, det skulle være en jubilæumsfilm, der er Another Day. Ja. At den så fejl på alle områder, det er sådan en anden ting. Men alle de der referencer der til, hvor man ser ved her, det der jetpack og sådan noget. Det var virkelig sådan, at man sad og nærmest og slog hovedet ned i bordet, når man så den, altså. Fordi det kunne godt ordne det. Den prøver også for meget. Altså, den prøver for meget. Den er bare, den har jeg faktisk næsten, den har jeg helt glemt. Okay, jeg ændrer min stemme. Det er den værste James Bond-film nogensinde. Det er den tredje. Det er så folk det der, hvor han surfer på det der surfbræt, ned ad den der sådan en snillevine eller sådan noget. Og der er en bil, der bliver det er en tsunami, eller det er sådan en stor bølge foran, mener jeg. Jeg kan bare huske, det ser sindssygt. Det er jo rigtigt, James Bond. Altså, det er jo det, James Bond kan. Ja. Og så Halle Berry, hun er også bare så irriterende. Oh, ja. Hun har endnu mindre dramatisk spektrum end George Lazenby. Hun er så irriterende. Ej, hvor hun træls. Dumke min start. Men næsten ligesom Demi Moore i Ghost. Ja, det er lige det. men jeg synes jo, det er jo interessant. Altså, man kan virkelig se, som jeg tror også, I talte om tidligere, den er jo virkelig en film af sin tid, den er ikke. Fordi vi får den her introduktion, hvor han bliver interesseret ligesom i Indiana Jones eller Sherlock Holmes, der hvor vi bare hører stemmen, og så er han der ikke. Og så den her start, det er alle de her vilde jump cuts, og nærmest en montageklipning, der er i starten, ikke? Det er fuldstændig vanvittig måde, den er klippet på, den her startsekvens derude på stranden. Lad I mærke til det? Jeg synes, det er det gør de, det gør de hele vejen igen. Ja. Ved alle flodskampene, og jeg synes, det er ret forfærdeligt. De gør det for at få det til at virke hurtigere, og det er virkelig, altså det irriterer mig sindssygt. Men det er jo faktisk ikke ret meget af det, hvor det er speedet op. Det er meget få af klippene, det er simpelthen fordi, der mangler frames. Det er ikke speedet op, de har klippet frames lidt, og det er virkelig træls. Ja, det er også nogle jump cuts, ja. Ja. Og det er jo, baseret på, altså, klipperen på den her, det var John Glenn, ham der senere hen blev instruktør på de fleste af de senere James Bond. Og instruktøren på den her, det var Peter Hunt, som var klipper på de andre James Bond-film før den her. Og det var jo ham, der blandt andet klippede den der scene med Sean Connery og Robert Shaw i From Russia With Love, den ind i togkupéen. Og det er jo den, at det er jo den scene, at de forsøger lidt at efterligne i kampscenen, slåsscenen i den her. Mm. Jeg synes, de var fede, de der slåsscener. Jeg synes, det var... Ja, det er jeg meget enig i. Altså, jeg sad sådan, man eksperimenterer noget, og der er også noget at eksperimentere med lyd og sådan noget scener. Det er sådan lidt psykedelisk til tider, ikke? Også hele plot er jo også sådan lidt psykedelisk, ikke? Med noget hypnose. Den passer jo meget ind i sin tid, ikke? Og sex og sådan noget, men jeg synes også samtidig, så sad jeg også sådan og tænkte, okay, de har også klippet det sådan der, fordi han ikke kan finde ud af at slås igen. Jeg tror ikke på, at han er capable. Men det kunne han jo faktisk godt. Jamen det er også, det er altså også, fordi sådan slåsede man altså i 60'erne. Ja, ja, det jo. Med de der uppercut, der kommer helt nede fra dybet, ja. Altså det, ja. Det er mega fedt ud, og så falder, og så hopper de bagover. Altså, de prøver jo at gøre det, som sker i Born 2, hvor de får det til at virke fuldstændig crazy. De prøver at få slåskampen til at virke vildere og hurtigere, end den reelle. Det der håndholdte kamera, du tænker på. Ja, og for mig fungerer det slet ikke. Jeg blev virkelig irriteret over det. Altså, det fik mig helt ud af stemningen. Jeg vil sige, hvorfor sin tid den er. Den var jo sådan Born før Born, den er, altså. Ja, ja, og det synes jeg er uden at komme ind på, hvad jeg synes om filmen, så var det et godt forsøg. Jeg synes man giver den for meget credit. Jeg synes altså ikke det er nogen. Jeg synes ikke det er så revolutionerende den måde den laver Bond på. Jeg ved godt der er flere der siger det, men det ved jeg ikke, men jeg synes jeg er enig i. Der er jo ikke nogen af de andre James Bond film, altså udover dem sådan en som From Russia With Love med togkupéen, at der er klippet på den måde, at de virkelig har gjort så meget ud af det. Altså ellers er det jo sådan. Ja, det er rigtigt. Altså det er meget eksperimenterende. Der er nogen der er klippet på. Ja, det er sådan lidt mere, altså jeg tænker du Born i forhold til det der med det realistiske, eller? Nej, jeg tænker, den, som Morten sagde, den der, for eksempel den der, nå, det visuelle der. I Born, hvad er det, toerne, Born Supremacy, ja. Altså at kameraet aldrig står stille, helt så slemt er det ikke i den her. Nej, okay. Ja. Men altså det der med, at selv når de står og snakker inde i en lejlighed, så kører sejler kameraet rundt, som om kameramanden var fuld, altså. Ja. Når det så er sagt, jeg synes, det er nogle utrolig flotte framings, de laver her i. Altså, jeg synes, næsten alle billederne er sindssygt flotte. Jeg synes virkelig, de fanger sådan nogle altså, ikoniske billeder af det der lager op på toppen af bjerget. Generelt alle de ting der, den der svævebane, der er deroppe. Og der er bare sindssygt mange flotte billeder der i. Jeg synes virkelig, man kan se, at de har tænkt sig om, at de har prøvet på at lave den flot. Mm. Der er så lidt Ørnebogen nu, den der, tænker jeg også på, også de der billeder på. Jeg får lyst til at se Ørnebogen bagefter. Ja, ja. Det er rigtigt. Men det er også, altså, det er også den der vanvittige skjorte, han er på. Kan vi lige snakke om den? Igen et andet tegn på, at vi altså er godt i 60'erne her, sidst i 60'erne, den der fuldstændig flipper-skjorte, han er på. Fuldstændig vanvittig. Altså, han er også sådan lidt, jeg tror også bare, jeg har det lidt mere, men han er sådan lidt fimset, synes jeg på en eller anden måde. Han er sådan lidt mere blød i kanten, og sådan, Jeg savner det, det der lidt mere. Det er muskelmænd, Christian. Ja, ja, jeg savner lidt det der råhed, det der. Okay, han slapper hende lidt i starten, ikke? Get undressed, så snapper han lige lidt, ikke? Han siger altså, she needs a man to dominate her, eller sådan noget, han siger han på det. Ja, jeg har faktisk et, hvis jeg kan få gang i mit lyd, jeg har et klip af det, fordi den scene kunne jeg ikke ret godt lide. Nu skal jeg lige have, nu skal vi lige starte maskineriet op, og bum, bum, bum, bum, bum, der. You're hurting me. What was the idea tonight? Now, who was he? I don't know what you're talking about. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, det gjorde, om det var det gjorde Sean der Connery altså også. Altså han gav også ved. Det kan jeg ikke huske. Jeg synes bare, det virker, det med, at han slår kvinder, det kan ikke, det virker bare helt forkert på mig. Han slapper nogle gange i... Altså i Goldfinger, der får han jo Pussy Galore omvendt fra at være lesbisk til at blive... Ja, det er rigtigt. Altså, det er godt klaret. Bare ved at slå hende og holde hendes arme og så kysse hende. Så det er jo ikke noget nyt, at Lazen bliver, han er blevet sat til. Nej, jeg kan bare ikke lide det. Det virker bare helt forkert. Det er jo tiderne, altså det er jo dengang. Det er jo kun, hvis de ikke opfører sig ordentligt, Morten. Ja. Ja, det er kun, når de ved godt, hvad der er bedst for dem. Altså, når de lige skal sådan snap out of it, så får de lige en lille hånd med. Ja. Altså, jeg vil hellere... Altså, det gik jo sådan lidt over... Altså, i Diamonds Are Forever, i den næste film, der er det jo det mest sexist, han har i den. Det er jo sådan set der med Plenty of Tool, altså. Det der med... Nå, ja, Plenty. Bourgeois, altså. Men det bliver vel aldrig... Det er det mest mandshumanistiske, der sådan set er i den, altså, og der kommer vel egentlig ikke rigtig noget i nogen af de senere Roger Moore-film, altså, så de gik jo lidt væk fra det. Det var også efter... Ja, og det synes jeg er godt, altså, jeg synes ikke, det passer til James Bond, altså, jeg synes, han skal være den her, han skal være gentleman-superhelden, som smiger sig ind, og så altså, selvfølgelig godt nok lige hygger sig lidt med pigerne, ikke også, men det er fair nok, men jeg synes ikke, jeg kan bare ikke lide det der med, at... Jeg tror bare ikke helt, at Ian Fleming har skrevet ham sådan, som så... Nej, det ved jeg godt, men nu det, jeg synes også, filmen er anderledes end bøgerne, på det punkt, men ja, det ved jeg ikke, det er nok også bare mig. Men det er også der, det er faren siger jo også det der med, faren til hende der, han forelsker sig, she needs a man to dominate her. Hvor man, hun ja, så James Bond så besvarer det med, at det er måske, det er han måske ikke den rigtige til, eller at han måske skal finde en anden en faren. Ja, ja. Han jo sådan set afstår det lidt. Ja, og så alligevel så bliver han gift med en til en af dem, men altså, jeg ved så ikke. Ja. Jamen, det er fordi, det er en anden kendt jo. Ja, ja, og det er også det der, den der... Det er Louis Armstrong. Ja, den er frygtelig. Den er frygtelig, den der sekvens, hvor de bliver forelsket i den anden sådan over tid. Den der montage. Den jeg kom mig til at tænke på Star Wars 2-episoden, der hvor de hopper rundt ude på... Jeg kom også til at tænke på, der hvor de bliver forelsket til sidst i Casino Royale. Casino Royale, altså den nye, den rigtige Casino Royale. Med Dylan Craig, der sidst, hvor de også bliver forelsket hinanden. Ude på, derude ved, der hvor han er på hospitalet, eller hvad det er for noget, han er. Kan I huske det? Nå, ja. Efter at Mads Mikkelsen er blevet i gang. Ja, der er jo også den der sekvens, hvor de er, hvor de bliver forelsket hinanden. Og jeg tænker på, om altså, man har da helt sikkert set den her, og så brugt det igen på en eller anden måde. Fordi det er også der, hvor han først elsker. Man har tænkt, det her fungerede slet ikke. Vi prøver igen. Nej, men det er fordi det der med, han, det er jo det der med, det er jo et gammelt trick, det der med at introducere en, og så kender vi, når også at forelske os i os. Vi når også at forelske os i hende som publikum, og så lige snart vi har forelsket sig allermest i hende, så bliver hun taget fra os. Ikke? Det er jo sådan klassisk trick, ikke? Og det er jo også det, der bliver gjort her, og det er også det, man gør i Casino Royale. Ja. Men den der scene med Louis Armstrong, jeg synes det var frygteligt. Altså jeg synes ja. Yep. Og jeg synes ja. Og så hele den der maskine, det der, det nærmest minder om sådan et det minder om sådan en Olsenbande kup. Det der, hvor han sidder og læser Playboy. Var nogen andre tænkt over det? Jeg synes det var meget cool Q gadget den der. Den der kunne regne koden ud. Ja. Ja. Altså ja. Sådan nogle maskiner, der kan regne koder ud, har jeg aldrig haft det store fidus til, men ja, det er sjovt at se. Men det jeg kunne synes, også det er sjovt at se sådan i 60'erne, hvilke gadget, det er jo det, der er det sjove ved at se James Bond op igennem tiden, det er, hvordan gadgets dengang bliver mere og mere normale nu, og ja, jeg savnede virkelig meget, som du også nævnte i starten, Kasper, tror jeg det var, jeg savner virkelig gadgets her i, altså det, for mig der er det James Bond, altså det er virkelig synd, fordi det er så sjovt, at ja, hans tur ned til Q, og se hvad han kan få dernede, om det er en bil, eller et ur, eller en fyldepind, eller et eller andet, altså. En usynlig bil. Et eller andet. En et eller andet. BMW, man kan køre med sin... Yder baglæns. Ja. Ja, ja. Og så man lidt i tvivl om, hvad for en der er, der er baglæns, hvad for en der er forhold. Ja. Men jeg synes også, ja, det slår mig også bare ud, at han læser Playboy. Det synes jeg, det er bare sådan lidt... Igen, det synes jeg bare heller ikke passer til figuren. Altså, selvfølgelig det var, det var jo sådan, det var jo en reference til, at, at den roman, den er, det den baseret på filmen, det er oprindeligt været i Playboy. Altså okay. Playboy er jo ikke kun nøgne damer, altså det er jo også, der er jo rigtig mange forfattere, der har haft deres, deres ting i Playboy gennem årene, som for eksempel Stephen King og sådan noget også jo. Ja. Og der, og altså ikke nogen, der har også, læst noget af det, fordi at der var nej, dem, der er damerne. Det er jo så, hvad det er. Ja. Nå, okay. Kender det fra rapport, Christoffer. Ja. Ja. Så, så var der vores skurk, Blofeld, spillet af Telly Savalas, og hvad synes I om ham? Ikke så meget Blofeld-karakteren. Men... Jeg tænkte bare på Kojak. Kojak, jeg ja. Ham. Ja. Det kan jeg godt lide, at han ikke var så tegnsærktigt, som i You Only Live Twice, at Donald Pleasant spiller ham deri. Altså, det blev lidt for mig, det den. Ja. Ja, og vi snakker jo også om det der med hans plot, ikke? Altså, jeg synes faktisk her i hans idé til, altså det er selvfølgelig langt ud det der med, at han kan hypnotisere dem, men det der med at gøre folk sterile og sådan noget, det er sådan, det er faktisk en god plan, og det er sådan rimelig skræmmende også, tænker jeg samtidig, fordi nu har jeg jo set Children of Men, så jeg ved jo godt, hvor galt det kan gå, ikke? Jeg ved ikke, om Children of Men, det er sådan i et alternativt univers, så lykkedes han plan, og Bond døde. Ja, er det langt ud af, at man kan hypnotisere folk? Hvad siger du? Er det langt ud, at man kan hypnotisere folk? I hvert fald ved at spille kassettebånd for den hver aften, synes jeg. Og så sådan for har du ikke set det venneafsnit der, hvor Chandler lige pludselig begynder at tro, han er en kvinde? Nej. Hvor han skal holde op med at ryge, og så har han fået et sådan et bånd, hvor der skal hjælpe ham med at stoppe med at ryge. Det er så bare, at you're a strong and independent woman i stedet for. Og så begynder han at opføre sig som kvinde, så ja, det er da meget realistisk, altså. Ja, ja, selvfølgelig. Hvis det er med i venner, så... Hvis det er med i venner, ja. Der må det være rigtigt, ja. Nej, men jeg synes... Det er sikkert også Bævd Hilsen, hvis det er med i. Jeg synes, han var en fed karakter her i, og jeg synes, han var en fed skurk, som du også sagde, Niels, han netop var meget hands-on, at det kan jeg godt lide, at de prøver at gøre den... Igen, det der med, at de prøver at gøre den lidt mere realistisk, i stedet for, at han bare sidder på sin trone med sin gyldne pistol eller et eller andet og peger fingre. Sin kat, et eller andet, ja, at også det, at han er jo videnskabsmand, eller sådan et eller andet, at han rent faktisk kan noget, han er ikke bare ond, han er ikke bare Dr. Evil, som sidder og gnikker, men han er med på jagten på skiene, og i bobsleden, og det hele, det kunne jeg godt lide, jeg synes, han var... Var jeg den eneste, der synes, at den der tur op til hytten, den var enormt lang, den der, hvor han flyver den der helikopter. Det er, jeg føler som om, at nu var vi i sådan et eller andet schweizisk sådan reklamefilm for at komme med Visit Switzerland eller sådan et eller andet. Havde I det ikke sådan på det måde? Jeg havde det faktisk sådan, at hele turen dertil, altså hele den dramatiske udvikling i den film her, den går simpelthen så langsomt. Ja. Altså, og jeg kan egentlig meget godt lide det. Altså, jeg synes faktisk, at jeg synes, det er kedeligt, men samtidig så bliver jeg sådan lidt hypnotiseret af det. Og kommer sådan lidt ind i den verden der, sådan bare sidder og stener til det. Det går jo sindssygt lang tid, før vi kommer til Schweiz, og før vi endelig møder Blofeld og så videre. Og det er et meget fedt build-up, synes jeg. Det er sjovt, du siger det, fordi det er lige netop det, der er mit problem ved filmen, det er, at jeg synes, den er sindssygt kedelig. Altså, hvis vi skal ind på det nu, men det synes jeg nok, det er min største anke til filmen, det er, ja. At den er lang, og jeg synes ikke rigtigt, der er det vilde, den vilde trussel. Altså, jo, der er jo det der med, at han vil gøre folk sterile, men jeg synes bare, det med, at han prøver at hypnotisere de piger, og det kan jeg bedre lide, at så har vi en eller anden skide rumstation, eller et eller andet. Der mangler bare et eller andet... Det er for lidt vildt. Altså, der mangler noget, ja. Noget mere. Jeg synes bare, det var alt for langt. Altså, den kunne sagtens være en halv time kortere, for min skyld. Altså hele det der, hvor vi skal ind og se det der tyrefægtning, og hele den der... Ja. Alle de der kvinder også, vi bliver introduceret for alle de der kvinder op i det der, hot, de bor op i, ikke? Altså, det, og det er en fed location, det er det, men altså, alle de der, jeg grinede også bare, alle de der klichéer der, hende den sorte, hun spiser kun bananer fra dem, det tænkte sådan, okay, rolig. Altså, det, sådan, okay. Det synes jeg var sådan lige, okay, rolig. Men altså, okay, vi er i 60 og sådan noget, der er måske ikke helt, og sådan noget. Og så det kan så også være, det er noget andet symbolisme, der måske skulle komme fra den scene, hvor det du tænker. Men det var bare sådan lidt for meget, synes jeg. Det kunne være, at han var allergisk. De var jo derop, fordi at de var allergiske over for et eller andet, præcis, som de skulle kureres for. Det må være sådan noget. Ja. Ja. Der findes en naturlig forklaring på det her, Christoffer. Men det er ikke nok, altså man, jeg kommer også til at tænke på nu, altså man prøver også nogle nye ting med Bond-figuren, som Niels også var inde på, ikke? Altså det der med, at han prøver, det er også lidt et sats, det der med, at han giver sig ud for at være homoseksuel i starten, ikke? Eller i hvert fald meget British i hvert fald. Bliver det ikke sådan alluded? Er det ikke bare noget, pigerne de ligesom går ud fra, fordi så han opfører sig, som han gør? Det er jo en af mine favoritscener, det der, hvor han sidder og sådan spiller den karakter der, den der genealogi-karakter der. Det synes jeg, at han gør mega godt. Ja, det de kalder ham Hilly. Ja. Hvorfor? Hvad? I de scener der, hvor han spiller Hilly. Der er nogle af dem, hvor man kan høre, ham, at han skal forestille at være ham skuespilleren. Ham, han var inde og snakke med tidligere, det er ham, der har lagt stemme til. Og det er meget åbenlyst nogle steder, synes jeg, hvor at de klipper sådan næsten løbende i en samtale, hvor man kan høre, at det er en anden, der snakker. Det virker meget underligt. Også der, hvor han sidder og snakker med ham på kontoret. Der er rigtig mange, der er stoppet. Altså... Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvorfor han... Hvornår skiftede han til at være skotte? Fordi det er vel en englænder, han skulle give sig ud for at være. En anset englænder, som arbejder på et eller andet institut i London. Og så løb han rundt i kilt. Det kunne jeg ikke rigtig... Nå, men er det ikke... skal det så ikke... Altså, den person, han skal udgive sig for at være, er det ikke ham, der er skotte? Altså... Men er han det? Er reference til Sean Connery, kunne det være det? Det tænker jeg faktisk også på. Nå, i bogen skulle der være referencer til, at James Bond skulle være skotte. Og jeg ved ikke, om det er noget af det, de bare har glemt. Fordi de siger jo, at de bruger James Bonds stamtræ eller familieting der. Og det får vi også udgiver sig for. Men vi hører ikke rigtig noget om, han er skotte, gør vi det? I Skyfall foregår den ikke i Skotland. Nå, jo, men i den her film. Det er ikke noget, de taler ret meget om i hvert fald. Måske. Nej, jeg synes bare, det var en underlig... Gengæld, så giver det dem mulighed for, at hende der tøsen med det krøllede hår, hun lige kan sige, it's true! Ja. Ja, det var en fin reaktion. Det synes jeg også. Jeg kan også godt lide at have masterplanen, nu vi snakker om det der med Blofeld. Altså, jeg kan godt lide hans masterplan, det er at sætte en masse kassettebånd i. Jeg kan godt lide, de bliver sat i en efter en hver aften, så bliver de taget ud igen, så bliver de sat i igen. Det er et kæmpe arbejde hver eneste aften, og sørge for, at man er kommet til det rigtige sted og sådan noget. Ja, og så plus, at det rent faktisk bliver insinueret, at han rent faktisk har lavet nogle bånd, som kurerer deres allergi også. Man hører jo også, synes jeg, nogle sådan udkast fra noget af det, hvor han rent faktisk hjælper de her piger. Nå, det tænker jeg faktisk ikke over. Så det er ikke ren manipulation, det hele. Så han, det er også dumt at sende sådan nogle dødsingle ud, som er allergisk over for bananer og alt muligt. Det er jo lidt... Ja, men også, at de så ikke har troet, at det har virket også. Altså, det har jo virket. Ja. Jamen, det er jo det, der er the masterplan. Det er jo det, der er the brilliance af hans masterplan. Det er, at de ikke ved, at det virker. Ja, og hver gang han afspiller bånd, så slutter han af med at sige, glem alt, hvad jeg har sagt. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja, det sidste. Ja. Men jeg elsker bare, altså jeg synes faktisk, han gør det godt som Blofeld, som det også blev snakket om tidligere. Jeg kan godt lide den måde, han ryger en cigaret på. Sådan den der, han har cigaretten sådan lige op i luften. Det er simpelthen fantastisk, sådan det ligner sådan en stor falders. Men jeg elsker bare den måde, han ryger på. Det er simpelthen... Altså han bibringer et eller andet personligt til den rolle, synes jeg. Altså han gør den sådan lidt mindeværdig på en måde, synes jeg. Fordi jeg kan ikke huske alle de andre, der spiller Blofeld, men jeg kan huske ham her. Jeg kan huske... Apropos det med det skotske forresten. Yep. Altså i Skyfall, der er selve det hus, det ligger i Skotland. Så han kommer jo fra Skotland. Ja. Jeg synes bare, det var noget underligt noget at lade ud efterhånden, eller eftersom de nævnte i bogen, at han var fra Skotland, og de brugte det som en del af plottet i bogen, af det, jeg kan læse på Wikipedia, og der står, det er jo sandhed, der står derinde. Og jeg synes, det er noget underligt noget at udlade i bogen, netop nu, når de gjorde meget ud af det, han havde kilt, som du sagde, det med, at de brugte det som en reveal af hans pistol, eller hvad man skal sige. men ja, det var bare mig. Men måske er det også en slettet scene eller et eller andet. Man ser tit det der med, at der er et eller andet, der ikke giver mening, fordi at der er en eller anden scene, der ikke er kommet med. Det kan sagtens være, at der lige har været lidt mere der, som de så bare ikke har valgt at tage med. Ja. Ja. Ja, men altså, det er jo rigtigt. Altså, ja, det kan godt være. Men det kan også være, det er en reference bare til hans skotske aner fra bogen, eller til Sean Connery, som vi snakkede om. Skotske aner. Jeg ved det ikke. Nej, der er mange sådan små ting, der irriterer mig i film generelt. Blandt andet er, at nu når vi flyver op til det her fort, eller hvad skal man kalde det, det er, at det er meget underligt, at alle mændene går rundt med gevær, fordi det behøves de jo sådan set ikke. Altså, det behøves man har jo senere den der... i filmen, men det er jo først nu, når... Altså, det starter jo med, at det er sådan et eller andet institut for allergi. Det er faktisk rigtigt. Og så alle folk, de løber rundt med gevær. Det synes jeg er meget underligt. Især fordi de får sådan nogle flybys. Jamen, der tænker jeg også på Morten. Det var mærkeligt det der med, fordi hvis altså, den schweiziske stat, vil de bare tillade, at der er folk, der går rundt og fuldstændig bevæbnet som en lille hær inde i deres land? Altså, det tror jeg ikke, man vil i Danmark. Jeg tror, Schweiz generelt er ret ligeglad. Jo, men jeg tror ikke, du bare kan få lov til at indtage i Himmelbjerget, og så bare belejre det med en lille hær, og så bare sige, hey, hold jer væk. Så jeg tror rimelig hurtigt, det bliver lukket ned, den operation. Så jeg synes, det var sådan lidt for... Det var meget sådan flashy. Det må man vel egentlig godt. Altså, det er jo privat område. Der må de da løbe og lave, hvad end de har lyst til. Men det er sådan lidt flashy. Jeg tror, PET, de vil begynde at undersøge dig lidt. Hvis du... Især hvis du har araber, og du render rundt med en Kalashnikov op på... De gør meget ud af det, også det med, at når der begynder, altså der kommer flyver i nærheden, så får de lige en besked over radioen, at det lige smut ud af min butik. Så de er sådan lidt... Ja, de føler nærmest sådan en suveræn stat, ikke? Ja. Altså deroppe på toppen. Ja, det synes jeg var meget mærkeligt. Altså, og sådan er det selvfølgelig også i alle andre bånd, men jeg ved ikke, her i det, der tænker jeg bare over det, altså... Jamen, jeg tror, det er det der, fordi det ikke virker... For mig virker det ikke som sådan en rigtig Bond-film. Og det er nok det, der er det største problem for mig, det er, at det virker ikke som en Bond-film. Men vi får jo de der... Vi får jo, hvad hedder det, snescenerne, eller hvad hedder det, skiscenerne. Det blev jo sådan senere, når vi så senere i Bond også, for eksempel i The Spy Who Loved Me, den der start, hvor han hopper ud, og man ser så det britiske flag på faldskærmen. Og det blev så meget kendt. Der er også den der lille ubåd, han sejler i. Der er sådan en isflade eller sådan noget. Det er også den. Det mener jeg, det er i starten af den også. Jo, det er en af Roger Moore's i hvert fald. Men den er blevet meget ikonisk. Altså for mig er det virkelig Bond-filmen. Altså jeg tror også, det er den Bond-film, jeg har set flest gange. Fordi den her? Kommet. Ja. Nå. Og jeg synes også, det er en af de bedste. Okay. Det overrasker mig lidt. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er faktisk sådan lidt en bastard, synes jeg, for mig. Altså jeg synes, den har nogle fine ting, men jeg synes, ligesom Morten, synes jeg fandme også, den er lang. Og jeg synes faktisk også generelt, den er ret kedelig. Den der bilsekvens, de har inde i byen, hvor de kører efter den, synes jeg er kedelig. Altså selv actionsekvenserne, synes jeg er kedelig. Det sjove er jo netop... Jamen, det sjove er jo der til sidst, hvor at alle helikopterne kommer, så begynder de at spille Bond-musikken sådan rigtig sådan, nu kommer der noget action, og der sker ingenting. De begynder bare at lægge virkelig op til musikken, og der sker ikke en skid. Nej, det synes jeg, man tænker, nu skal Bond ind og lave et eller andet rigtig sejt, men det gør han jo ikke. De løber bare ind, og så løber de ud igen. Ja, og så er der det der, og det tænker jeg på, da jeg så Bond, det er også sådan lidt, han har sådan lidt, det er lidt tvivlsomt, det der samarbejde, han har med ham der, som vel et eller andet sted er en eller anden narko, eller en eller anden gangster, vi ved ikke, hvad han er. Ja. Han er jo nærmest sådan en gangsterfigur, og så kommer de ind med det der, de kommer ind med flammekaster og sådan noget, og tænker, okay, det er også sådan lidt brutalt, det der med bare, brænder de bare de der mennesker af, ikke? Det bliver sådan ret brutalt, sidst også det der med, at man ser det røde sne der, og så siger Bond, eller hvad, He had a lot of guts, eller sådan noget, siger han så. Yep. Oh, ja. Ja. Så han bliver sådan ret. Det der med samarbejde med en forbryder, det har han jo også i, er det ikke From Russia With Love, der har man samarbejde med det. Han er heller ikke sådan helt fin i kanten. Men det er meget, det er meget her, de ligger jo op til, at han er sådan en rigtig forbryder. Og i Sony er det også det samme. Ja, de ligger op til, at han er sådan en rigtig forbryder og konge, eller sådan virkelig noget stort, ikke? Og så til slut i filmen er vi jo til bryllup, hvor chefen for den britiske efterretningstjeneste står lige ved siden af. Ja, ja, de står sådan lidt og griner af de der ting, han har de virker bare sådan lidt, ja. Nå ja, så er de gift med den russiske. Ja, de refererer jo også til den der Great Train Robbery, den spanske mafia. Det er 64. Ja. Ja, det virker bare lidt underligt. Jeg synes, det er et mærkeligt samarbejde. Altså, og man kunne ikke rigtig finde ud af, det er også det, man kunne ikke rigtig finde ud af, om han faktisk var forelsket i den her Tracy, eller om det er bare noget, han gjorde for at komme tættere på, altså noget, han gjorde for at få hans hjælp, eller komme tættere på ham, der så skulle. Altså, det var noget, han gjorde for missionen, eller om det var noget. Han blev nok forelsket ind til sidst, ikke? Men i starten, det er jo bare sådan noget, det er for at komme tættere på. Det var efter den der strandhoppe-scene der gik det helt amok. Ja. Ja. Ja, og så det der, det er sådan lidt klundigt det der med, at hun bliver introduceret igen, Tracy, synes jeg. Det er sådan lidt... Men hun er dejlig. Ja. Ja, er hun det? Det er også godt. Jo, ja, jeg synes, hun er en skøn, fun pige. Ja, fint. Og det er gode ved det jeg synes, hun var... Bare snak videre. I dokumentaren snakker de om, at hun var jo en af de eneste, de bondpiger indtil da, at der sådan set var skuespiller. At hun ikke bare var model. Ligesom de andre, Ursula Andress og sådan nogle der. At hun var klassisk trænet skuespiller. Og det er jo netop det i forhold til Lazenby, og der er jo, som der ikke var skuespiller, at der skulle være en modvægt, ligesom Sean Connery imod de andre modeller i de andre film, altså. Og noget af det, jeg godt kunne lide ved hende, var også netop, at der var noget kapav i hende. Altså, hun kunne slå fra sig, og hun redder jo faktisk James Bond et par gange. Altså... Hun er ikke bare hun er ikke bare et ansigt, der skal se godt ud. Det synes jeg var fedt. Det kunne jeg godt lide, at ja, det er rigtigt. De også giver pigerne lov til at lave noget andet end grundig badedragt. Jeg kunne rigtig godt lide hendes genintroduktion derefter, at han var flygtet fra Blofelds hus eller hans base der. Hvor han så sætter og gemmer sig nede ved den der skøjtebane. Altså, det er sådan ret ikonisk, det øjeblik der. Det synes jeg bare var så kluntet. Altså, jeg synes, det var så kluntet, den der introduktion igen af hende. Men altså, det og så synes jeg overhovedet ikke. Og så synes jeg, at filmen går totalt i stå, når han møder hende igen. Altså, fuldstændig alt dramatik forsvinder bare. Og man sidder også bare og tænker, de der damer, der har den der virus, eller hvad de har med, hvorfor stopper de ikke bare den? Altså, hvorfor ikke, han ved da, hvor de kørte hen? Hvorfor ikke bare, han har da alle deres navne? Hvorfor ikke bare stoppe dem, inden der går totalt 12 monkeys i den, og de... Han forsøger jo også på det, han prøver på at ringe, og så bliver han beskudt ind i telefonboksen, jo. Og de er jo, de er jo spredt for alle verdens hjørner, de er jo hele verden rundt. Og det er jo kun, hvis det bliver sat i gang for Blofelds base, det, at det sådan set går i gang, at de skal bruge de ting, de har fået udleveret. De, som det er nu, så er de jo bare sleeper-agenter, sådan set. Ja, der, ja. Mangler på, ja. Der mangler at få en opringning eller et eller andet... Det er klokken 12, ja. De skal kigge på, eller åbent tænde for den der radio der, altså. Ja. Og det er jo kun Blofeld, der kan gøre det. Jeg synes bare, den går totalt i stå igen, når han møder hende, og det ligger inde i den lade der. Så kom nu, det er sådan mærkeligt dramaturgisk, der er det sådan mærkeligt pukkel, fordi det er sådan lidt, vi vil være i slutsekvensen, og så propper man lige det der ind, og det passer ikke ind sådan dramaturgisk, det er bare mærkeligt, det er sådan, man sidder bare helt, kom nu videre, for helvede. Du mener sådan en omvendt pukkel? Altså, som om ja, altså det er ikke en spændingspunkel, det er faktisk en pukkel, der går ned, ikke? Jeg mener en dal. Det kan man sige rent dramaturgisk, altså fordi spændingsmomentet eller spændingsintensiteten falder jo ret kraftigt, synes jeg. Og det er mærkeligt, synes jeg, og så bygger man sig op igen bagefter. Jeg synes, det var træls. Vi får så den der ice glide senere, som er ret fed, der hvor han skyder, sådan hvor han glider. Det er nok det fedeste, der er i den her film, synes jeg. Og så er slutningen. På kølingbanen. Det er sjovt. Det sjove er jo netop at læse om... Op i huset, det var han. Ja. Det er en curlingbane. Er det det? Ja, ja. Man ser ham spille curling der tidligere, og så... Det er rigtigt, ja. Jeg ikke kan finde ud af det. Ja. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Så han curler med sig selv, samtidig med at han kan så skyde nogle bagpæs. Ja, det er ret fedt. Ja. Hvad synes I om bobsled-scenen? Åh. Oh. Jeg synes, måden den er lavet på, når jeg læste, at de har lavet sådan, de har lavet nogle stuntmænd køre ned af den her bobsledbane, mens de har slåsset, og så har de tilpasset manuskriptet med, hver gang der er nogen, der falder og vælter, så passer det med lige når stuntmænd er kommet galt afsted. Det var en meget, meget sjov måde at gøre det på, synes jeg. Det kunne jeg faktisk godt lide. Jeg synes, at den giver et godt indtryk af fart. Altså det er lidt ligesom det der med, når man spillede computerspil i gamle dage på Amiga og sådan noget. Sådan, hvis man fik et bilspil, hvor de ligesom kunne gengive farten rigtig godt. Lotus 2 eller sådan et eller andet. Outlast. Så er det sgu fedt, ikke? Altså det synes jeg, de gør der. Jeg synes, man har sådan en fornemmelse af fart i den scene der. Det synes jeg, det er fedt. Og jeg kan også godt lide, at de har prøvet at lave den der scene, hvor han hænger i, hvor Blofeldt, han kommer op og hænger i grenen der. Den har de prøvet, men de kunne ikke rigtig få den til at virke sådan i real time. Så, ja, der er også et eller andet, der er lavet et eller andet mærkeligt klip der. Der er også den der speed up ting der også med det der. Jeg havde bare sådan lidt, på et tidspunkt, der sad jeg bare og tænkte, jeg sidder bare og ser de vinter-OL for et eller andet sted af, altså. Og så samtidig så tænker jeg også, er det ikke sådan rimelig svært at køre sådan en bobsled? Er det bare noget, man bare sådan kan? Det kan man bare. Altså, hvis det går, du siger cool runnings, så er det svært. Ja, det kan være, at de har været konsulenter. Nej, det har de nok ikke, det er ældre film. Men ja. Men altså, vi har med et ondsindet geni og en trænet superagent at gøre, så er det sådan svært. Ja. Men det altså, så får vi den her, og som du siger, der er en god fart, og der er egentlig nogle gode actionsekvenser og sådan noget. Jeg synes bare, det er bare sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, den var for lang, og jeg synes, den var lidt kedelig og lidt sådan lidt ligegyldig. Men altså. Hvad med musikken? Jeg synes, det er et af John Barrys bedste scores, altså. Ja, jeg kunne faktisk rigtig godt. Jeg er helt vild med musik i den. Altså, jeg er ikke det eneste stykke musik, jeg ikke er så vild med, det er faktisk det der julemusik, der som faktisk der bliver brugt meget godt i filmen, men det er ikke særlig godt at høre uden for filmen. Det der That's How Christmas Trees Are Grown, eller hvad den hedder. Hvornår spiller de det? Det spiller de til det julemarked, de er til på et tidspunkt, og det er også der, da han møder Aaron Tracy igen. Det er sådan underlæggende. Ja, okay. Så meget med, at det kommer fra en radio et sted, eller fra nogle højtalere. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det er ved at Nina fra Nina og Frederik, den danske Nina, der synger den sang der. Okay. Så. Det er en altså, underlig fact, det der, Niels. Det vil sige, det er... det er sgu, ja. Okay. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det, og jeg kan godt lide, at de har det andet James Bond-tema med også 007-temaet, action-temaet. Det er rigtig godt. John Barry, han udtalte også, at efter Sean Connery, og efter at have mistet the bondness of James Bond, så følte han, at han skulle lave et score, der ligesom var dobbelt så godt, som det, han havde præsteret hidtil for at løfte filmen. Ja. Men det synes jeg også, altså, fedt. Ja. Og så er det jo, og så den der sang, som Louis Armstrong synger, som Barry har komponeret, og som er skrevet af Burt Bacharachs normale sangskriver. We Have All the Time in the World, det er simpelthen et fabelagt. Ja, Hal David, er det ikke ham? Jo. Jo, det er enig. Det er bare selv den der montage, var fuldstændig trokummende frygtelig. Yep. Synes jeg. Godt, jamen, har I andre ting om i hendes majestæt simpelthen tjeneste, eller James Bond generelt? Det er godt, at vi får flere film at se på et eller andet tidspunkt. Hvis man vil se Lazenby i en lidt anden rolle, så vil jeg anbefale den der italienske giallo, Who Saw Her Die. Den er virkelig god, og med musik af Ennio Morricone oven i købet. Okay, spændende. Er den på Netflix? Det tror jeg ikke. Nej. Det er måske, når der kommer en italiensk Netflix på et tidspunkt, men lige nu tror jeg ikke, den er der. Den er udgivet af nogle forskellige Blue Underground i USA, så vil jeg huske. Okay. på DVD. Andre? Vi har slet ikke snakket om effekterne i den her film, og Nej. De er virkelig virkelig, virkelig dårlige til tider. Altså også, nu ved jeg godt, den er en gammel film, men også, de er bare dårlige. Altså de ser også dårlige ud, og de ser også dårlige ud dengang, tror jeg. Det der, hvor det der hus springer i luften, det ser frygteligt ud. Eller der, hvor han kører ned af den der sne, hvor vi får de der skiscener. Det er så tydeligt, at det er optaget i et studie eller et eller andet. Ja, når man ser skuespillerne, altså der, når man ser skuespillerne, så er de selvfølgelig blevet sat ind, men altså, de havde jo ham, den olympiske skiløber, Willy Buckner, til at køre med kamera på sin, ski og køre baglæns og foran dem, altså, der er jo rigtig meget de scener der, ikke lige det med til Savala, så læsen bliver sådan, når man ser dem sådan i profil, men altså, det er jo optaget på de der løber der, altså. Det er der, hvor han kører rundt på en ski, det er da også bare fuldstændig vanvittigt imponerende, vil jeg sige. Ja, bestemt, men jeg synes det også kan bare... Han, jo. Han er jo James Bond. Sådan noget skal han fandme kunne. Det skal han kunne gøre baglæns med lukkede øjne, mens han sover. Jeg tror også, de der speed up, for eksempel der, hvor han hænger på den der conveyor ting, der kører for de der, de der baner, hvad hedder de der, dem der kører op til, lift. Snakket af. De der lift, ja, der hvor han hænger på det der lift. Eller andet, ja. Ja. Kabel. Ja, det der kabel der, hvor han hænger med sit bælte, eller hvad han gør. Eller han det er wire stunt. Han har lommerne på, på hænderne. Ja. De lavede de der speed up, og det får det bare til at se endnu ringere ud, de der speed up. De irriterede mig helt vildt, at det ser ud af helvede til, de der speed ups. Det værste med det skiløb er faktisk, det var ikke det var ikke lige helt det, du nævnte, men det værste er to ting. Der er to rigtig træls ting med skiløb. Et, det er det med, at han kan hoppe rundt i forskellige folks ski, uden at skal justere bindingerne først. Det irriterer mig rigtig meget. Sådan, det er en lille ting. Det næste ting, det er, at både James Bond og skurkene, de bruger tid på at køre pænt ned ad bakken, altså køre pænt parallelski, hvor de tager små flotte sving og sådan noget. I stedet for bare jord nedad, fordi der er kraftedeme med folk bagved mig, der skyder med en rifle. Nej, vi skal lige have noget små sjove sving, og lige forbi træet her. Det er flot, og det irriterer mig. Men igen, det var mig. Men det er også en cinematografisk udfordring, tror jeg. Ja. Og hvordan viser man, at det går stærkt? Det tror jeg nemlig ikke rigtigt, man kan gøre, med mindre at der er de der sving. Altså hvis de kun kører lige ud, så tror jeg ikke, det ser ud, som om de kører særlig stærkt. Det kan godt være. Ja, det tror du er ret i. Men så skal du sætte ham, den olympiske skimester, til at køre baglæns foran ham med et kamera på nakken. Så tror jeg nok, man skal det. Ja. Kunne man opnå den ønskede effekt. Men altså, da jeg så den her film igen, så kom jeg faktisk til, altså sidste gang jeg så den, der synes jeg, den faktisk var ret god, og jeg tænkte sådan, om den her egentlig undervurderet. Så jeg den igen nu, så tænkte jeg, nej, jeg har ikke undervurderet den. Det er ikke nogen, jeg synes faktisk ikke, det er nogen særlig gode Bond-filmer. Jeg synes, den er alt for lang, og jeg synes, den er plottet alt for ligegyldig. Og den tager lang tid, den sådan rigtig kommer i gang. Vi er næsten en 45-50 minutter inden, før vi finder ud af, hvad missionen egentlig er. Så der er masser sådan filler i starten, det der med den der scene ude på, vi ved slet ikke, hvad det er, han har gang i først. Og så ser vi det der, hvor han er inde på sit kontor, og vi får den der mærkelige scene, hvor de der ting, han tager op for de andre film, de så spiller melodien for de andre film. Altså jeg synes, det er lidt noget råd, men jeg synes, de råder budet på det hen mod slutningen, og jeg synes som sagt, slutningen er jo fuldstændig fantastisk, altså en rigtig slutning, og Ice Glide er fantastisk. Jeg synes bare, det tager for lang tid, inden vi kommer derhen. Jeg tror måske, en anden, det der med we have all the time in the world, det har de nok taget til sig, instruktøren. Ja, ja. en anden ting, jeg synes, vi skal nævne, som er stort, altså, det er simpelthen elefanten i glasbutikken, det er, hvorfor sætter han bomben på 5 minutter og 10 sekunder, i stedet for 5 minutter? Det kan jeg ikke forstå. det er sådan en Morten-observation, tror jeg. Det har jeg ikke lige tænkt over. Nej, men det giver ingen mening. Hvorfor? Eller det ved jeg ikke. Men så har han muligheden for at sige, the time is set for exactly 5 minutes and 10 seconds. Det lyder fedt. Jamen, men det er også lige, så har han har det der window på 10 sekunder, og han ved, okay, når der går 5 minutter, så har jeg ved det ikke. Og det sjove er, så tæller de ned, så siger de 3, 2, 1, og så går der bare 5 minutter, inden bomben springer. Fordi de kan lige, de skal lige nå at løbe ud af det sammen. Altså. Det er rigtigt. Hvis du sætter og kigger på uret, når der er nedtælling i mange andre film, så passer det som regel ikke. Nej, det er sådan en movie time. Det passer aldrig med real time. Nej. Godt. Er der andre, der har noget til, til Bond? Ja, så synes jeg, vi skal runde den af. Kan vi ikke se, kan vi ikke se en god Bond næste gang? Vi tager alle Pierce Brosnans film til næste gang. Jeg vil gerne anbefale den. Det er sådan en rigtig søndags stenerfilm. Der synes jeg, den er fremragende. Ja, hvis man har god tid, og ikke andre måder, der ikke sker noget, så... Men den er faktisk 2,5 timer, eller hvor lang tid den er? Ja. Den tager ret lang tid. Det var den længste ind til Casino Royale, faktisk. Så vil jeg godt nok hellere se Skyfall. Den fortsætter også lige 20 minutter for lang tid, Casino Royale. Det gør den. Den har mange slutninger, men ja. Ja. Men Skyfall er bedre. Skyfall er en af de bedste Bonds, synes jeg, fordi den har bare det der drive hele vejen igennem, hvor du er med hele vejen. Altså den har ikke... Og så den slutning, den er så fantastisk, ja. Det har vi snakket om før, men det synes jeg virkelig, den er. Den virkelig sådan får det hele til at gå op i en højere enhed. Og flot, den slutning derude på... Ja, den er så flot, og den er så fed, den er så... Altså, den har også den der psykologiske betydning med, at han får den der afslutning på sit liv, og morfiguren dør for ham, og han går tilbage i sit barndomshjem, og næsten tilbage i sin barndom, og sådan noget. Det er sådan meget psykologisk, det der, han går ned i sin underbevidsthed nærmest til sidst. Jeg synes, det er fantastisk. Judi Dench, hun skulle bare være død for mange film siden. Nej, hun er god. Hun er så træls og irriterende. Synes du det? Ja. Du er et koldt menneske, Kasper. Jeg kan ikke argumentere for det. Nej, du er et koldt menneske. Der er bare nogle ting. Ja. Dame Judi Dench. Næste gang. Nu har vi har faktisk snakket om det her i mange år. Jeg tror også vi har snakket om det på podcastet i mange år. Ja. Nej, det er hvilke film vi skal se til næste gang. Vi har mange gange prøvet at lave et Halloween podcast, men det er jo ikke et rigtigt Halloween podcast uden at vi har set Halloween. Så det synes jeg vi skal gøre til næste gang. Næste gang skal vi se til næste gang skal vi se John Carpenters original fra 78, samtidig med at vi også vælger at udsætte os for Rob Zombies remake, eller hvad man kan kalde det, fra 2007. Nej. Ja, og så vil vi snakke lidt om det. Nu siger du vi. Det er dig, der har valgt. Det er din skyld. Nej, det er sådan special. Det er noget, vi har valgt sammen. Eller jeg har valgt det for os. Okay. Nej, vi har snakket om det de sidste mange år, men af en eller anden grund er vi altid kommet fra det igen. Det er nok også fordi det er Rob Zombies Halloween, at vi skal se også. Ja, men Rob Zombie, han laver jo kun gode film. Igen kan jeg anbefale Lords of Salem, den er fantastisk. Hvis man vil se... Bare sådan der andre, der kan prøve den smerte ud over mig, så det, ja. Nej, vi kigger på de to Halloween-film, og det glæder mig rigtig meget til. Måske ikke så meget Zombies Halloween, men i hvert fald Carpenters Halloween. Jeg kan ikke rigtig huske. Enten så har jeg ikke set den før, eller så kan jeg bare ikke huske så meget fra den. Så det er lidt spændende. Den originale? Ja, det er lidt underligt. Okay. Og jeg har haft den på mange. Jeg har både haft den på VHS og DVD. Eller jeg har den stadigvæk. Okay. Men jeg tror altså ikke, jeg har set den. Eller så kan jeg bare huske... Det overrasker mig lidt, fordi det er jo nærmest sådan den første... Jamen det ved jeg godt, og det er også meget underligt, at jeg ikke har set den. Slasherfilm, er det ikke det, Niels? Det må du vide noget om. Det er en af dem, der sådan... Det startede den der... Eller der sådan virkelig gjorde slasherne meget ind. Men altså, det er jo ikke den første, langt fra. Altså sådan en som Black Christmas, den der fra 74. Ja. Det var, og så er der jo lavet nogle italienske Mario Bava, og lavet nogle også jo. Før 74. Men det var på grund af Halloween, at der kom hele den der, det der craze der i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, med, hvor også alle de film der, hvor det skulle hænge sammen med, der var en, der hed April Fool's Day, og sådan nogle også altså, at der kom dem der skulle hedde noget med højtider. Altså. Ja. Mm-hmm. Ja. Men det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk sådan en film, vi altid har haft det sådan lidt... Jeg tror aldrig, jeg kunne se, hvor fantastisk alle folk synes, den er. Så nu vil jeg prøve, jeg har købt den på Blu-ray remaster-version. Jeg har altid set den. Den har altid været... Jeg synes altid, alle de udgaver, jeg har set, både VHS og DVD, og alle de udgaver, jeg har set, har været sådan en skød kvalitet. Så nu vil jeg prøve at se den, fordi... Men jeg har det jo sådan lidt, som vi har snakket om før, jeg har det sådan lidt ambivalent med slasherfilm, fordi jeg har det altså sådan... Folk, der ikke handler logisk, det har jeg det svært med. Jeg har det svært med dem, der bare sådan panikker. Og du kunne godt lide Breaking Bad, vil jeg så lige høre. Jo, det ved jeg ikke. Det er jo lidt... De handler på ingen måde logisk deri. Nej, det er lidt noget andet, synes jeg. Det er noget andet, det der med, at det... Og så skal de jo helst have nogle store muskler, så det er troværdigt, når de kan slå fra sig. Det er nemlig det. Det er lige netop det. ja, jeg tror også... ja, så jeg har altid haft det sådan lidt, for jeg elsker jo Carpenter, men jeg har aldrig sådan rigtig kunne forlige mig med den her. Jeg har aldrig sådan været rigtig venner med den. Jeg ved ikke, hvad det er, fordi jeg kan se, at den gør rigtig mange ting rigtig godt, og den har nogle rigtig fede ting i sig, nogle fede POV's og nogle fede fokusskift og sådan noget. Den har nogle rigtig, rigtig fede ting og super fed stemning, den får opbygget. Super fed musik, lavet af Carpenter selv, og super billeder og sådan noget. Det er... Jeg har bare aldrig rigtig været venner med den. Den har sådan altid været sådan lidt en torn for mig, på en eller anden måde. Jeg har aldrig sådan rigtig kunne forlige mig med den. Så nu prøver jeg at se den igen og give den en ærlig chance. Jeg er så ret sikker på, at jeg kommer til at have Rob Zombies remake, men det får vi jo se. Nej, jeg synes ikke, det er ikke sådan, du skal gå ind til den. Du skal gå ind til den, at den er bedre. Han har lavet en bedre udgave af den. Han har fundet alle fejlene, og så bare glattet dem ud. Ja. Som han kan, som han gør bedst. Ja, we'll see. We'll see. Ja. Yes. Godt, jamen skal vi ikke sige, det var det? Og jo, så ses vi igen til Halloween special om 14 dage. Ja, yes. det bliver uhyggeligt. Tak for jer. Hej. Hej. Hej.